yaptığımız dal. Çok meşhur bir adam var. Bu adam gülmekten, gülmekten geberen adam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ben de seni alacaktım. Haydi beraber çıkalım. Parça orijinal bir parça. 1957 yılında bestelemiştik. mi, hapishane mi? Yazarken müzik yapmak için en ideal ortamın bir otel mi yoksa hapishane mi olduğunu düşünüyorduk. O yüzden bence otel. Hayır, hapishane. Çeşitli boylarda borudan fırlayarak ete giren derneği. Thank you. Tek benim mi? Yeah. Alo, kim o? Hoş geldin. Alo. Kim o? Alo, kim o? Kim? Alo, kim o? Thank you. çağıran. Açtırdım. Dedim. bekledim. Yavaş yavaş, tekrar tekrar. Yavaş yavaş, tekrar tekrar. Sessiz. Gizimim devam etti. Devam etti. Karanlık ve keskindi. Yanından, ortasından, yanından, ortasından geçtiğim her tehdidin. İçime yerleştiririm. Evet, evet, üstesinden gelinebilir. Aynen öyle devam edilebilir. Başa neler gelir? Neler? Neler? Dediklerimi tekrar edin. Dediklerimi tekrar edin. Ben iyi biriyim. Ben iyi biriyim. Dediklerimi tekrar edin. Ben iyi biriyim. Zararsızım. Ve maymunum, zararsızım ve maymunum. Zararsızım ve maymunum. Evet maymunum, dediklerimi tekrar edin. Zararsızsın. Evet zararsızım. Sensin maymun, maymun maymun. Sensin maymun, maymun maymun. Maymun gibi bakma, kolağını sarkma. Dediklerimi tekrar edin, ben iyi biriyim. Dediklerimi tekrar edin, ben iyi biriyim. Ben çok iyi biriyim, ben iyi biriyim. Ben iyi biriyim, ben çok iyi biriyim. Zararsızım. Eminim ki zararsızım. Ben maymunum. Evet maymunum, ne var?